Opowiadać Państwu o Tadeuszu Woźniaku można długo. Również trochę by trwało wyliczenie jego najpopularniejszych utworów. Jest jubileusz, jak Państwo wiedzą, więc przypomnijmy dwa skrajne, spinające półwiecze fakty. Tu, na Myśliwieckiej, zadebiutował. To było na początku lutego 1966 roku. Tu, na Myśliwieckiej, ale bez zespołu Dzikusy, z którym wtedy nagrał Na dobre i złe, ze swoim nowym zespołem, 50 lat później ofiarowuje Państwu swoją nową płytę Ziemia. I pomyślałem sobie, nie traćmy już ani jednej chwili, ani jednej minuty, bo przez te najbliższe kwadranse wszyscy będziemy młodsi. Tak, nagle będziemy wszyscy młodsi i szczęśliwsi. Na scenie za moment Tadeusz Woźniak. Zapomniane chwile marzeń, które dziś nie wrócą już, chociaż często wzywam je tu. Dziś chcę, by wróciły dawne dni, choć przyjemnie płynie czas, chociaż tyle dziewcząt o mnie śni. Lecz wiem, że kochają wtedy mnie, gdy gram, gdy im śpiewam, śmieję się, potem już nie. Gdzie jest ta dziewczyna z dawnych dni, która ze mną zostać chce? Zostać ze mną na dobre i złe. Bardzo, bardzo dziękuję. Kochani, jestem w trudnej sytuacji. Tyle słów od serca, ale może trochę na wyrost padły tutaj na mój temat, że nie wiem, jak się zachować. Ale mówię, jak nie wiesz, jak się zachować, to się zachowaj po prostu. Więc jestem po prostu i cieszę się z tego momentu, że tutaj jestem w tym miejscu 7 lutego 66 roku. Przyszedłem i wtedy miałem dwa ważne wydarzenia z mojego życia. I nie wiem, które było dla mnie wtedy ważniejsze. Jak tu przyszedłem i zaszedłem do Sławka Pietrzykowskiego, który nagrywał tę piosenkę, którą przed chwilą tu wykonaliśmy, to okazało się, że właśnie przyjechał z Paryża kolorowy ptak w koszulce, w kwiatki, kompletnie inny i nie taki jak my tu w 66 roku. Siedział u Sławka Czesław Niemen z taśmą z Paryża, na której przywiózł właśnie Sen o Warszawie i miał jakiś techniczny kłopot i Sławek mu chciał w tym momencie poradzić. Sami rozumiecie, że to było dla mnie fantastyczne, że mogłem spotkać Czesława, ale też za godzinę zaczynałem swoje nagranie właśnie tą piosenką. I spotkało mnie jeszcze jedno szczęście. Dzisiaj był uprzejmy przedstawić mnie człowiek, który dosłownie chwilę po nagraniu ten utwór wylansował. Tak więc był to także mój pierwszy przebój. Jest z nami na sali autor tekstu Krzysztof Dzikowski. Krzysztofie, gdzieś widziałem. O! Krzysztof Dzikowski, 66 rok, na dobre i złe. Proszę Państwa, kilka lat temu na ostatnim krześle na tej sali siedziała Agnieszka Osiecka, która prowadziła koncert swoich piosenek. I niezwykle serdecznie zapowiedziała utwór, który niektórym zapewne znany, przypomnę. A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie. Wejdę na wyżynę i zawołam do niej. Hej, Hanno. Przez góry bielone, przez lasy zielone, ja zawołam do moje słowa aż do Różenbergu. Spytaj, czy mnie chowa w pamięci koferku dziewczyna ma. Hej, Anno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Jeszcze dobra Sanna po słowackiej stronie. Już tam moja panna siada w cztery konie. Hej, Hanno. Przez wysokie śniegi, nieruchome rzeki, ja zawołam do słowa słowacką bystrzycą, a może je ptaki na skrzydła pochwycą, zaniosą jej, przyniosą jej. Hej, Hanno, kochaj mnie, wietrze wiej w siwej mgle. Thank you. Proszę Państwa, nie wszyscy wiedzą, że instrumenty mają duszę. Moja gitara ze wzruszenia się rozstroiła. Poczekajcie chwilkę. W 1969 roku dłuższą podróż odbyliśmy z Markiem Grechutą. Była to podróż na wschód, trwała 3 miesiące. Ostatni koncert zagraliśmy w Kijowie. I została mi z tego wyjazdu wspólnie napisana przez nas piosenka. Przypomnę ją, ona nosi tytuł Widziałem. Gorzałe, ciemne zboża łany, woda nad wodą, latarki. Tak jakby tutaj zabłąkane ptaki pogubiły ogniste pióra. Upadły nad wodą, połyskują na murach. Z brzegów obudzonych płyną pacierze, płyną z daleka rozchowone. Pannom kruczołosym, bezwstydnym przed tobą skradłeś z brzegu sukienki. Miałeś ich ramiona, miałeś ich włosy, miałeś najpiękniejsze wianki. Jesteś ty. Ciebie pokłony. Proszę Państwa, jest Bogdan Chorążuk. Nie muszę go ani przedstawiać, ani mówić, co napisał. Bogdan Chorążuk.

przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrze. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Kochani, wkrótce potem, dokładnie 2 lata po płycie, na której znalazł się zegarmistrz, nagraliśmy kolejną płytę. Opracowywał ją także nieżyjący już mój przyjaciel, aranżer, kompozytor Henryk Wojciechowski. I ta płyta okazała się do pewnego stopnia niewypałem. To znaczy, ludzie mało chcieli ją kupować, dziennikarze mało chcieli ją puszczać. Ale ta płyta przyczyniła się do pewnej ważnej rzeczy w moim życiu. Po pierwsze, do tego, że mogłem przeżyć wielką przygodę z całkiem innej dziedziny, czyli zmusiła mnie do szukania przyjemności i satysfakcji w pracy teatrze. Po drugie, wróciła do mnie po latach fantastycznie i z dużymi słowami serdeczności od wielu ludzi. Ja tych piosenek właściwie nie śpiewam z tej płyty. Ona popularnie nazywa się Odcień Ciszy. Jedną z piosenek z tej płyty fantastycznie przygotował mój syn Piotrek. Więc żeby nie konkurować z nim w wykonaniu tej piosenki, on ją zaśpiewa. Spadły samochody z nieba. Śpiąc jeszcze, wsiadłem do jednego z nich i odjechałem. Był chłodny, pachniał aniołami. To się zdarzyło w czerwcu lub komuś innemu. I przez zdumioną ulicę jechałem i śniłem. Miasto było złudzeniem w oknach żywych witryn. Ciała świeciły lunatyczne dziewczyn. Zresztą być może były to moje westchnienia. A obok samochodu srebrnie biegły cisze. Że słychać było czysty metal i konwalię. Za horyzontem sennie kiełkowało dzisiaj. A ja jechałem dalej i ciągle dalej, dalej, dalej, dalej. Świt się powoli zaczął zmieniać w moją przyszłość. I pewność, że za zakrętem drogi po wielu zdarzeniach spotkałem dawno temu siebie, albo jeszcze spotkam doświadczonego o wszystko, co mi się nie zdarzy. A mój samochód, srebrnie powłóczysty, był już tak jasny, że się w pęd przemienił. A wszystkie rzeczy takie były czyste. Jakbym nagle odebrał ktoś ziemię, ziemię, ziemię, ziemię. Ziemię, ziemię, ziemię, ziemię. Ziemię, ziemię, ziemię, ziemię. ziemię, ziemię, ziemię. Brawo, Piotr. Kochani, i nowa płyta. Niedawno się ukazała i doszło do niej, do nagrania jej i przygotowania. Dzięki Piotrowi Remiszewskiemu, który był producentem tej płyty, a siedzi to tu i mocno puka w bębny. Ale też zachowałem pewną ciągłość i niektóre teksty napisał na tę płytę Bogdan Chorążuk, czyli jesteśmy w dużej odległości czasowej, ale ciągle. Sprawdzimy, czy moja gitara się odzywa. Odzywa się. Od jutra się wszystko zmieni i dzień potoczy inaczej. Drzewa się zazielenią, życie od nowa zacznie. Wydarzy się nadzwyczajne, bo przecież się musi zdarzyć. Oczekiwane najmniej, chowane na dnie marzeń. Już dzisiaj się zapowiada najbardziej delikatnie. Drży o tym każda gwiazda, o poranku zgaśnie, a potem się nam otworzą zdarzenia tak niebywałe, że wszystko się zacząć może, że słowo stanie się ciałem. Od jutra się wszystko zacznie, może się nie zacząć. Już gwiazda drży i gaśnie i coraz jaśniej ptakom. Od jutra się wszystko zmieni i dzień potoczy inaczej. Drzewa się zazielenią, życie od nowa zacznie. Od jutra się wszystko zmieni. Na płycie wystąpiła jeszcze jedna autorka. Jest to nasza wieloletnia przyjaciółka Elżbieta Frister, która... która doskonale znając nas, nasze rodzinne sprawy, napisała piosenkę, którą z pewnym ociąganiem, bo jest trochę obnażająca jest, włączyliśmy do tej płyty. Nosi płytę, nosi tytuł Wolę do Mławy. Muzyka. Usiadłem na stopniach kościoła posłuchać mego anioła. Zaś anioł powiedział z niesmakiem: nie jesteś prawdziwym Polakiem. Nie chodzisz na manify, nie wpinasz kotyliona. Nie wiemy, czyś lewa, czy może prawa strona. Nie macie na premierach, nie widzę w debackiełku. Nie jesteś za nim przeciw w tym wiecznym piekiełku. Zwyczajnie zły, odpowiedz mi. A jeśli jestem w podróży, a co jeśli hałas mnie nuży? A co jeśli płyną moje dni? Czy wybaczysz mi? Co jeśli syn jest mi lepiej? A co jeśli dobrym jest człowiekiem? A co jeśli łzami czasem lśni? Czy wybaczysz mi? Nie macie na premierach, nie widzę w debackiełku. Nie jesteś za ani przeciw w tym wiecznym piekiełku. Nie wiem, czy jesteś dobry, czy zwyczajnie zły. Odpowiedz mi. A co jeśli wolę do mławy? A co jeśli zimno mi w cieniu sławy? Co jeśli płyną cicho moje dni? Czy wybaczysz mi? A co jeśli kocham żonę? A co gdy jej oczy zmęczone? A co jeśli nie wiem, co dziś śni? Czy wybaczysz mi? Dziękuję bardzo, Elżbieta. Dziękuję. A gdzie jesteś? Tu. To jest Elżbieta Fryska. Proszę Państwa, Jacek Kaczmarski napisał niezwykłą piosenkę, którą ja włączyłem do swojego repertuaru. Jest to taki dziwny jak na niego utwór, ponieważ zorientowany raczej na folk amerykański niż na to, co raczej Jacek preferował, czyli raczej był na Wysockiego nakierunkowany. Tu Jacek zareagował na pewne zdarzenie, które kiedy pełen nostalgii pracował w Wolnej Europie, zobaczył, tak jak my tu wszyscy zresztą w Polsce także, koncert Boba Dylana, na którym to Bob Dylan, mówiąc delikatnie, był niedysponowany. Pamiętamy ten koncert. Oczywiście ogólnie nie zmienia to naszego stosunku do niego, ponieważ czasem tak ma. Ludzie różnie mają. Ale Jacek był tak przejęty, tak oburzony tym, że postanowił napisać coś w rodzaju epitafium dla Boba Dylana. W trakcie, jak to pisał, to się okazało, że to nie jest epitafium, tylko pisze o sobie. I to w sposób taki sposób, który krępował go. Postanowił ukryć się, że to właściwie o niego chodzi. I zaśpiewał taką charakterystyczną, dylanowską manierą, i schował się za nią. Ja tego nie muszę robić. Uważam, że to jest fantastyczny utwór. Muzykę i słowa napisał Jacek Kaczmarski, Bob Dylan. Ocean w nas śpi i horyzont z nas drwi. Płytka fala fałszywie się mieni. A prawdziwy jest rejs do nieznanych ci miejsc, kiedy płyniesz na przekór przestrzeni. I na tej z wielu dróg po co ci para nóg, i tak dotrzesz na pewno do końca. Zaprowadzisz ich tam i nie musisz wciąż radzić się słońca. Wielbicieli sług, tłum ci zawisł u nóg, to wolności twej chciwi strażnicy. Zaprowadzisz ich tam, gdzie powinieneś być sam, z nimi żadnej nie przejdziesz granicy. Zlekceważą twój głos, którym wróżysz im los, od jakiego ich nikt nie wyzwolił. Bo zabije ich las, rąk co klaszczą na czas, marsza rytm, co śmierć niosąc niewoli. Patrz jak piją i żrą, twoją żywią się krwią i żonglują słowami twych pieśni. Lecz nic nie śni im się, a najlepiej wiesz, że nie istnieje wszak to, co się nie. Przy śmierci twej być, płakać, śmiać się i drwić, to jedyny cel twojej eskorty. Oddaj komuś rząd dusz i na własny szlak rusz, tam gdzie żadne nie zdarzą się porty. Mówić będą, że zbieg, ale wyjdą na brzeg i z radzieckiej ci lampy zapalą. Ale ty patrząc w dal, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się falą. Mówić będą, że zbieg, ale wyjdą na brzeg i z radzieckie ci lampy zapalą. Patrząc w dal, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się falą. Ale ty patrząc w dal, płynąć będziesz wśród fal, aż sam wreszcie staniesz się falą. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Ja także postanowiłem opisać dwa epizody z mojego, z naszego życia. I po raz pierwszy w życiu na płycie umieściłem swoje dwa teksty. Pierwszego za chwilę wysłuchacie. Jest to prosty zapis mojego spaceru z synem Filipem. I tyle. Nazywa się Jaka piękna palma. idziemy sobie równym krokiem. On dłuższym by za mną nadążyć, podrośnie, umieści na topie, że fajnie jest z ojcem pobyć. Widzimy piękne panny młode, przejść trudno, bo stoliki sterczą, dla niej robimy tę drogę, bo nie jest ona zwyczajną rzeczą. Po środku trwa, tłum wokół pędzi i krąży, nikt nic nie może jej dać, choćby miał worek pieniędzy, choć nie ma żadnego sąsiada, może i lata postoi, i dziwne, że jeszcze nie pada, jak pomnik tęczowej swobody. Spójrz na lewo, tam na pewno straszy, mury bez okien, a w środku rany, w ramach damy i ogiery obok klaczy, i rycerze w zbrojach pozłacanych, za ścianą zaś błyszczą pustykany, armaty spiżowe i lufy ze stali, i mundur generała obryzgany, ryngrafy i inne graty. Koniec już, idziemy do domu. Palma została, serce się ściska. Patrzymy na rzeki drugą stronę, bo tam mamy naszą przystań. W dole zobacz, coś tam błyska. W domach krzątają się ludziska. Z daleka błyska i błyska z bliska. Po Wiśle, Czerniaków i Wisła. Na końcu wystąpiły Sofia Remiszewska i Anielka Remiszewska, ale już nie słyszeliśmy czego, co one powiedziały. Powiedzcie jeszcze raz, dziewczynki. O, jaka piękna palma! Tak miało być na końcu. Proszę Państwa, utworem założycielskim tej płyty, od którego z Piotrem Remiszewskim poważnie się zabraliśmy do pracy, bo wcześniej tak się spotykaliśmy, tak rozmawialiśmy, tak, a może to, a może tamto, a nie, to nie, a tamto nie, a tak, a nie inaczej. Aż przyszedł taki moment, kiedy trafiliśmy i nam się wszystko zgodziło. I był to utwór, tekst obecnego to także Ernesta Bryla. Od tego utworu wziął się też, w skrócie, tytuł płyty, a utwór nosi tytuł A ty się ziemia nie bój. Chcę tylko zaprosić was, bo żeby można tak do końca zrozumieć intencje, jakie kierowały mną przy wyborze tego tekstu i realizacji tego nagrania, to można to zobaczyć na wideoklipie, czyli krótko mówiąc, YouTube, Tadeusz Woźniak, A ty się ziemia nie bój. Póki co gramy. Lecieliśmy nad ziemią, trzymając się cudów. Balon był rozdęty, pełny siebie tłusty. Błota, płoty i słoty, my prosto do nieba. Balon był rozdęty, bo dół wicher święty. A ty się ziemią. A ty się ziemią nie bój. Ty się ziemią nie bój. Przecież my żyjemy. A ty się ziemią nie bój. A ty się ziemią nie bój. Ty się ziemią nie bój. Przecież my żyjemy. Choć zamówimy siebie w tym wytwornym sklepie, za chwilę podadzą nas pięknie przybrane. I za kołnierz z tego sklepu wyprowadzą. Choć przedtem nas wybrali z miliona krasnali. A ty się ziemią nie bój. A ty się ziemią nie bój. Ty się ziemią. Przecież my żyjemy. A ty się ziemią nie bój. A ty się ziemią nie bój. A ty się ziemią nie bój. Przecież my żyjemy. Co cedzi, co naszy, co z innym zlepione. Co naprawdę stworzone, a co doczepione. Bo jeżeli co z nas było, tylko to z nas było. Co trwało tylko tym, co się zlepiło. Dziękuję, Ernestie. I my też pięknie dziękujemy. To wyjątkowy koncert. Wiem, zgadzam się z Państwem i cieszę się, że mogliśmy go wspólnie słuchać. Zofia Sylwin na pewno by Państwu powiedziała, że to nie koniec, bo to prawda, i że rejestrujemy dalsze fragmenty koncertu aż do samego końca i Państwo jeszcze to wszystko mają przed sobą. No to mnie została tylko krótka zapowiedź. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Przemek Nowak i Mikołaj Wierusz. W trójce wystąpił ze swoim zespołem Tadeusz Woźniak z płytą Ziemia, ale jak Państwo usłyszeli, nie tylko. To tyle słów. Za chwilkę w trójce serwis informacyjny, no a przedtem wiadomości z dróg. Autopromocja. Los na gruszkę, siopia truszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2015. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego. Szczegółowe informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Autopromocja. Radio Nawigator. Przed godziną 21, przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Na trasie S3 291 km na odcinku Nowa Sól Zielona Góra wciąż przy węźle Racula w województwie lubuskim mamy utrudnienia, bo doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby niestety poniosły śmierć w wyniku tego wypadku, dwie pozostałe zostały ranne. Droga dlatego jest zablokowana i może być jeszcze zablokowana do 3 godzin. Trasa S3, Nowa Sól, Zielona Góra, węzeł Racula. A teraz już województwo lubelskie i droga krajowa numer 48, 192 km, odcinek Ryki Kock. Miejscowość Poizdów. Doszło tam do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Droga jest tu też zablokowana. Wyznaczono objazd ulicami miejscowości Poizdów. Województwo lubelskie i droga numer 82. Odcinek Łęczna, Włodawa, miejscowość Świerszczów. Doszło do dachowania samochodu. 5 osób rannych. Droga wciąż zablokowana, a policja kieruje ruchem na objazdy drogami lokalnymi. I jeszcze Dolnośląskie Województwo i droga krajowa numer 8, odcinek Kłodzko-Ząbkowice, śląskie miejscowość Boguszyn. Doszło tam do wypadku, droga jest zablokowana, wyznaczono objazd przez miejscowość Złoty Stok. Radio Nawigator Trójki. To program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. ONZ potępiła wystrzelenie przez Koreę Północną rakiety dalekiego zasięgu. Turcja przyjmie Syryjczyków uciekających przed atakami wojsk Asada na Aleppo. Uczczono 76. rocznicę masowych deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła wystrzelenie przez Koreę Północną rakiety dalekiego zasięgu. Nazwała posunięcie Pjongjangu poważnym pogwałceniem jej rezolucji. Z kolei rosyjscy deputowani proponują rozważenie przyjęcia Korei Północnej do klubu atomowego. Tak nazywa się grupę państw dysponujących bronią jądrową. Oficjalnie zalicza się do tego grona Rosję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję, Indie, Chiny, Pakistan i Izrael. Według Moskwy włączenie Pjongjangu do tej grupy byłoby jednym z łagodnych wariantów kontrolowania poczynań północno-koreańskich. Reżimu. Korea Północna w nocy z soboty na niedzielę wystrzeliła rakietę dalekiego zasięgu, która wyniosła na okołoziemską orbitę satelitę obserwacyjnego. Rosyjscy dyplomaci w specjalnym komunikacie potępili działania Północnej Korei i dali do zrozumienia, że zagrażają one bezpieczeństwu w regionie północno-wschodniej Azji. Kilka godzin później szef Komisji Obrony Dumy Państwowej Władimir Komojedow zaproponował, aby Koreę Północną włączyć do tzw. klubu atomowego, co w jego opinii pozwoli na kontrolowanie poczynań tego kraju. Rosyjski deputowany dodał, że leżące po sąsiedzku państwo północno-koreańskie, dysponujące rakietami balistycznymi i głowicami jądrowymi, jest niebezpieczne dla Rosji. Z kolei szef Komisji do Spraw Wspólnoty Niepodległych Państw, Wasilij Lichaczow, zaproponował, aby przejmując Koreę Północną do klubu atomowego, zobowiązać jej władze do przyjęcia pakietu porozumień o zakazie rozprzestrzeniania broni atomowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Turcja przyjmie Syryjczyków uciekających przed atakami wojsk Asada na Aleppo. Zapowiedział to wicepremier tego kraju. Jeżeli nie przyjmiemy ich, to zostawimy na pewną śmierć. Ludzie nie mają dokąd iść, dodał. Według Ankary przy granicy z Turcją zebrało się już około 35 tysięcy Syryjczyków. Granica jest jednak od 3 dni zamknięta. Według AFP uciekinierzy to głównie kobiety i dzieci, które w bardzo trudnych warunkach wegetują w zaimprowizowanym obozie 5 kilometrów od granicy. Do Turcji wpuszczono na razie tylko garstkę osób, które były ranne. W warszawskiej katedrze polowej uczczono 76. rocznicę pierwszej z 4 masowych deportacji ludności polskiej z terenów II Rzeczpospolitej w głąb Związku Radzieckiego. Mszy przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek. W homilii podkreślał, że nierozliczone zbrodnie z przeszłości zachęcają do łamania praw człowieka i kolejnych przypadków ludobójstwa. Zaapelował też o pomoc dla Polaków mieszkających na wschodzie. To wy, drodzy sybiracy, macie największe prawo, aby wołać o powstrzymanie przemocy. Zbrodnie nierozliczone zachęcają do kolejnych zbrodni, do łamania podstawowych praw człowieka i do kolejnych przypadków ludobójstwa. Wielu naszych rodaków w kolejnych już pokoleniach czeka na możliwość powrotu do ojczyzny. Pamiętajmy także w modlitwie o nich. W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku do tysięcy polskich rodzin wkroczyły grupy operacyjne NKWD z nakazem natychmiastowego opuszczenia mieszkań, domów i dorobku całego życia. Włochy prowadzą spór z Unią Europejską nie tylko o zadłużenie państwa i elastyczność budżetu. Dotyczy on także wina, oliwy czy pomidorów. Włosi poważnie obawiają się, że utracą zdobytą już w latach 60. ubiegłego wieku wyłączność na produkcję takich win jak Lambrusco, Vermentino i Sangiovese. A stanie się tak, jeżeli Unia postanowi